Coś mi świta. No ten sygnał mówi sam za siebie, ale powiem, bo lubię mówić, szczególnie teraz, kiedy jest czwarta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. No i w planach mamy budzenie, takie dwugodzinne, do samej godziny szóstej, ale jeszcze chwilę poleniuchujemy. Do prawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. No 40 lat ma to nagranie. No czas nieubłagalnie przemija. No ale nie takie sentencje i mądrości życiowe. Dzisiaj do 6, dzisiaj do 6 budzenie. W Warszawie bardzo ciepło. Polecam serdecznie jazdę na rowerze. To miałem powiedzieć na początku. No i bardzo ciepło Państwa dzisiaj witamy. Jesteśmy w duecie. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie piątkowe wydanie Coś mi świta. Ya llega el fin de semana y se prepara Jaimito. Reúne toda su quincena pa' invertirle en el chorrito. Sube, sube por la escalera. Sube, sube, sube Jaimito. Baja, baja por la escalera. Baja, baja, baja Jaimito. Sube, sube por la escalera. Baja, baja, baja Jaimito. Quiero dormir, pobre. Muzyka oczywiście nieodłącznym elementem, no bo jak mogłoby być inaczej, naszych spotkań i bardzo ważnym elementem. Och, przed iloma półkami z płytami stałem przed dzisiejszą audycją, także z różnych kącików tej płytoteki tytuły pościągałem dzisiaj specjalnie dla Państwa. Czy będzie kącik dla seniora? Uprzedzam pytanie. Tak, dzisiaj kilka minut po godzinie piątej zapraszam do kącika dla seniora, bo to też taka cykliczna sprawa w naszej rozkładówce, jeżeli chodzi o audycję Coś mi świta. Teraz 10,5 minuty po godzinie czwartej na półce z płytami D jak Daft Punk. Kosmosu i śpiewu robotów nigdy nie za wiele na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, przypomniało mi się, że to przecież środek długiego weekendu dla niektórych ze słuchaczy. Ciekawe, czy radio jest włączone. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pomyślałem, że to dobry moment, aby pierwszy raz dzisiaj przypomnieć Państwu namiar. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od razu ostrzegam, że jeżeli nie będzie listów, to będę smutnym redaktorem prowadzącym. A kto chce słuchać w radiu smutnego redaktora prowadzącego? Wow. Watch me do my thing, get lost into my singing. Heart like New Orleans and Cosby, Crew and Jeans, yeah. Not awake, sterile and vacant. Living in conditions of the modern matrix. Only pay rounds when I'm proper naked. Only point I made with the bullet was a paper. Ain't here to fight some dude to fuck a friend with a spouse. Rather light some mood to burn it down with the house. Get your heart from the groove on account of the bounce. And the galactone cruise up or down on the couch. Status never mattered, ever acted with a luck. Christine Aguilera, just let yourself go. Matter, pressure, and endeavor, that is better left. Christine, track a record to let you own the bow. The would be kings, even homeless. None of these kingdoms are own just. Life a rapper, lost a lens, no. Set the gathering, the no longer matter like a black hole. Chance when I rumble, the old call me champ, but the jungle is fitting. I'ma get drunk and dance like your uncle, till I'm all hands like your uncle, I'm kidding. The venom is in venom, when I enter, then it's over. When I'm spinning venom, I'm as generous as Oprah. You get a scar, you get a scar, you get a scar. Me drunk in the back of a rental car. Pat Benatar, blood loves a battlefield. Here to get you where you see like a battle drill. I'm in the saddle still, a little saddle sore. Smash you out the stratosphere, flashy as a matador. When I'm just like Theo's dad in a Coogi, listening to Coogi rap. I won't beat around the bush like a 70s porn. I make you wish that you never be born. And it's all good. And it's all good. And it's all good. And it's all good. One, two, three, four. I feel like Bobby Fischer, always four moves ahead of my competition. Listen, they ain't gonna stop me ever. I feel as large as Biggie, swear it could not get better. I feel in charge like Biggie. This alley. We can fire up the nightlife, Prince Harry. Fuck the high life, we can vibe live. We can buy lines hanging from a high line, but just married. I'll turn the art form into a blood sport. I make pea soup out of a pea brain. They wanna run this youth slap parkour. I'd rather run these tracks like a steam train. Like a steam train. Like a steam train. Myślałem, że to trochę nieładnie szantażować państwa, że jeżeli nie będzie listów w skrzynce pocztowej, to ja będę smutny. No bo przecież 4:18 jest nasz zegarze, ale zawsze twierdzę, że to idealna pora do pisania maili. No i czymże byłaby audycja bez kontaktu ze słuchaczami, prawda? Got time to live. tak jak to niektórzy mówią, piątek, piąteczek, piątunio, bo taki dzisiaj mamy dzień w kalendarzu. Państwo o tym wiedzą. 4:27 dokładnie na zegarku. Mówimy dzień dobry do godziny 6, a teraz tym z Państwa, którzy włączyli dopiero trójkę. Smutny redaktor prowadzący, Państwo piszą, już tyle razy o tym słyszałam, aż bym chciała posłuchać, jak on brzmi, ale nie za długo, tak przez chwilkę. No, bardzo się cieszę, ale tak naprawdę to nie potrafię, drodzy Państwo. Teraz na przykład razem z wokalistką, może nie na antenie, ale będę śpiewał refren tej piosenki.

się zmieniło, tak łatwo zapomniało. Tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy. Inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. No państwo pewnie mają podobne, ale ja jako słuchacz Trójki mam takie utwory, które wyłącznie kojarzą mi się z anteną programu Trzeciego Polskiego Radia, jak na przykład utwór pod tytułem Marian zespołu Kowalski, no i z pamiętnymi porankami Marka Wałkuskiego, ale kiedy to było? 25 lat temu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to było 25 lat temu. No ale zawsze miło można nawet w 2024 roku wracać do tego nagrania. Teraz mamy 9 minut do godziny 5. To jest w dalszym ciągu Coś mi świta, wydanie piątkowe. No i kolejne polskie nagranie, tym razem dla pani Aleksandry, która dziś radia słucha w sanatorium. Trąbę mam. Kiedy chciałem na spacer iść, musiałem kocem zakryty być. Jeśli chciałbym o szczęściu pomarzyć, muszę znaleźć dziewczynę do pary. Aby mnie kochała każdego dnia, musi mieć trąbę taką jak ja. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Dziewczyna co trąbę ma, ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna co trąbę ma? Jedną pisywać, wysłałem jej do paznokci zmywacz. Kiedy na ulicy zobaczyła mnie, ogarnął ją spazmatyczny śmiech. Miałem sygnał, że mieszka w Gliwicach dziewczyna, na którą mówią słonica. Moja trąba wpadła w miłe drżenie, chyba wreszcie znajdę ukojenie. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Ona mi jedna szczęście da. Gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma? Trąbę ma, ona mi jedna szczęście. przytupem i tanecznie i z niesamowitą dawką humoru formacja Czarno-Czarni w utworze Trombo Twist na antenie Trójki. 5,5 minuty do godziny 5. Dzień dobry, panie redaktorze. Dyżurny ruchu Karol z Bydgoszczy słucha, szykując się na dzienną zmianę i pozdrawia pana i wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, panie Karolu, za odzew i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy w tym momencie mają włączony program Trzeci Polskiego Radia. Troszeczkę wcześniej niż obiecałem, bo to już teraz przechodzimy do kącika dla seniora. Mamy rok 1900, muszę jeszcze się upewnić, bo to czasy, kiedy jeszcze chyba dinozaury żyły. 1967. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. No za dużo energii porannej ten utwór nie ma, ale jaką ma moc i jakie piękno, prawda? The Moody Blues, zresztą nagrania słuchaczowi programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawiać nie muszę. Pomyślałem sobie, że państwo się budzą, otwierają oczy i na przykład wychodzą z namiotu, no to Moody Blues z radia, z Polskiego Radia, z Trójki dokładnie. Nagranie numer 2 w dzisiejszym kąciku dla seniora, 2 lata młodsze. Muzyka Andrzej Zieliński, słowa Agnieszka Osiecka. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Z Chitawei do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Z Chitawei do Syracuse.